جزا الله أخانا أبا الفضل الشيخ المفضل الشيخ قاسم مفوتة بن قاسم نمومب الله سبحانه وتعالى أمليبي كلا لخيري نعمبي أفيا ييي بموجة نفاميليا ياكي نمزدشيه كتك علم وكويلي ننساها عظيمة alizo tupa Abul Fadhil hasa hasa katulenga sisi wanafunzi. Abul Fadhil hafidhahullah hasa hasa ametulenga sisi tulabul ilm, sisi tunaotafuta ilmu huku na kule, kwamba tuwe na ikhlas na tuwe na nia ya kufundisha wengine. Khairukum man taallama alquran wa allama, tume anasema mbora wenu ni yule aliyejifundisha Qur'ani halafu akawafundisha wengine. Kwa hiyo tusomeni kwa ikhlas halafu tuwe na nia ya kufundisha watu wengine, sio tunajisomea sisi wenyewe kwa maslaha yetu sisi wenyewe. Na ndio maana wengi hatutaki kurudi katika miji yetu, kutokana na kwamba tumesoma kwa ajili ya maslahi yetu sisi wenyewe. Lakini tusomeni kwa ajili ya kuwafundisha wengine. Sasa miji yetu tumeiacha mitupu, miji yetu ina jahali kubwa sana, miji yetu imezama katika mambo ya bid'a. Miji yetu karibuni percent, yani asilimia 99 ni ahlul ahwa wal bid'a. Sisi tunatakiwa tusome halafu turudi katika miji yetu kwenda kufundisha. Mbona tumewakimbia jamaa zetu? Jamaa zetu tumewaacha katika hali mbaya ya jahal kubwa sana. Wameingiliwa na mashia kule, wengine wanapotezwa, uhurafi umejaa, lakini sisi baada ya kusoma tunakimbia miji yetu. Na hii yote ni kama alivyosema katika athari hii ya Ibn Mas'ud, kwamba tunasoma li ghairi din, kwa ajili ya isiyo kuwa dini. Hili ni janga kubwa kwa wengi katika sisi wanafunzi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hasa hasa wanafunzi, wanafunzi wenzangu, nasaha hizi lazima tuzizingatie. Nasaha hizi na ndugu yetu Abul Fadhil lazima tuzingatie na tuzitie akilini, na mara kwa mara tuzirejee rejee. Kila asubuhi tufikirie Abul Fadhil alituambia nini siku hii ya Ijumaa. Hii itatuamsha akili zetu, hii itashawishi akili zetu ambazo zilikuwa zina malengo mengine ya kidunia. Ndugu zangu wanafunzi, hasa hasa wanaotoka nje ya Mombasa, hasa hasa mnaotoka nje ya Mombasa, jueni kwamba jamaa zenu wanakuhitajieni, jamaa zenu wanakungojeni, kwa ajili kwamba mmekuja kusoma ili kurudi kwa jamaa zenu, muwape dawa jamaa zenu, muwatoe katika jahali walionayo. Wa andhir ashiratakal aqrabin, Allah anamwambia mtume wake, wa andhir ashiratakal aqrabin, wape maonyo kwanza jamaa zako wa karibu. Na hakan Mtume sallam alianza da'wa yake kwa jamaa zake, pamoja kwamba jamaa zake walimkataa, lakini kwanza aliwalenga wao, akawaanzia wao da'wa. Kwa wale wanafunzi wanaotoka nje ya Mombasa, wajue kwamba jamaa zao wanawasubiri, jamaa zao wako katika hali mbaya, na wasifanye kama walivyofanya hao waliopita. Hao waliopita sina maana kwamba salaf, la, hao wanafunzi wengine waliokuja kusoma halafu wakabaki hapa hapa, wakabaki hapa hapa na kuwalenga matajiri, na kwamba maisha hapa ni mazuri, kule hakuna kama hapa, tutarudi vipi kule, tutaishi vipi? Kwani riziki wazipanga wewe? Riziki yazipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kama aliyosema, kuna watu wanaishi kule makwenu, wale wale unaona kwamba utaishi vipi, wao wanaishi vizuri tu kule. Kwa hiyo ndugu zangu, msiogope, msiogope maisha, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Kwa ndugu zangu wanafunzi ambao mmetoka nje ya Mombasa, lazima mzingatie na mjue kila siku kwamba jamaa zenu wanakusubirini nyinyi. Nyinyi mmekuja kusoma, mrudi kwa jamaa zenu muwape dawa, wa jamaa zenu wako katika hali mbaya. Vinginevyo mkibaki hapa itakuwa mmesoma kwa ajili ya isiyo kwa dini. Sababu dini ndio inosema kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sasa wewe baada ya kusoma watafuta kazi hapa hapa, watafuta kazi uenda juu na chini upate kazi hapa, maisha yako yawe mazuri, uwe na magari na wewe uwe na majumba. Hiyo ndio nia yako ya kusoma, ndio nia ya kusoma hiyo, uwe na majumba na magari na nani, ufikie kama nani, ili uwe vipi. Kwa ndugu zangu, tusiwe na malengo hayo. Tusiwe na malengo kwamba tunasoma ili tuwe na maisha mazuri, tuwe na majumba kadhaa, tuwe na magari kadhaa. Tusisome kwa nia hiyo. Tusome kwa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa na majumba mangapi? Alikuwa na flati ngapi mtume? Angalia sira ya mtume sallam, nyumba zake. Room moja tu, hiyo hiyo. Aswali hapo hapo, ala hapo hapo, alala hapo hapo, nyumba ya bibi mama Aisha radhiallahu anha. Na hivyo hivyo nyumba zake zote. Lakini sisi tutaka tuwe na villa rumu 20, kuna choo peke yake, sijui kuna nini peke yake, mahali pa kuzungumza peke yake, mahali pa watoto, sitting room 20 ndani ya nyumba moja. Halafu mwisho wake nini? Mwisho wake ni kaburini tu. Kwa ndugu zangu, hasa hasa wanafunzi, wanafunzi, na ninao hapa wanafunzi wengi, hapa wapo wanafunzi wengi, ndio ninaowalenga, na wanatoka nje ya Mombasa. Kwa hiyo ndugu zenu, jamaa zenu wanawasubiri, jamaa zenu wana haja kubwa na mahitaji makubwa yenu nyinyi. Nyinyi mmekuja kusoma na mnawajua zaidi jamaa zenu hali walio. Walillahi alhamdu, hapa mjini pana da'wa zinaendelea, misikiti inatoa da'wa, madaris nyingi, lakini kule hakuna vitu namna hii. Watu wanasali salatul maghrib wanakwenda zao, hakuna darasa. Madaris vijitoto vidogo vidogo vya miaka 10, 20, 12, hakuna durus za watu kuwafundisha ibada zao, kuwafundisha aqida, kuwafundisha manhaj sahih, aqida sahiha salima, hakuna vitu kama hivi kule mlikotoka. Na nyinyi mnajua zaidi kuliko sisi kwamba hali ni mbaya ya kielimu kule, hali ni mbaya ya kiaqida, hali ni mbaya ya kimanhaj, watu wanakwenda ovyo tu. Kwa ndugu zangu wanafunzi, mnasubiriwa, jamaa zenu wanakusubirini nyinyi, wana mahitaji makubwa ya ilmu. Si kwamba hawataki kusoma, la, wanataka kusoma, lakini hakuna, hakuna msomeshaji, hakuna daia hapa mjini. Walillahi alhamdu, duati ni wengi, lakini hakuna wasomaji. Wasomaji hapa hakuna. Unaweka darsa hapa msikitini, pana watu watano, mpaka ukibaliza saa 2:05 adhana, sasa watu wanakuja kuswali. Maana yake hatuna haja na ilmu sisi, tuna haja na kuswali tu. Mtaswali vipi bila ilmu? Mnaswali vipi bila ilmu? Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sasa kama usomi wewe waje kuswali tu, waswali vipi wewe? Waswali unavyotaka wewe, sivyo? Waswali unavyopenda wewe, sivyo? Sasa hapa mjini watu hawataki kusoma. Huu ndio ukweli. Huu ndio ukweli. Aridhia atakayeridhia, achukia atakayechukia, asiridhie atakaye kataa. Lakini huu ndio ukweli, mjini watu wengi hawataki kusoma. Pamoja na kwamba wengi ni wajinga. Wengi ni wajinga. Wengi hawajui. Hata huko kuswali wanakodai hawajui. Lakini hawako tayari kukaa na kusikiliza na kusoma ibada zao. Hii ni hatari sana kwa Muislamu. Unaswali hali ya kuwa mjinga, unafunga hali ya kuwa mjinga, unakwenda haji hali ya kuwa ni mjinga. Hizi ni ibada bwana. Ibada lazima kusoma. Unafanya ibada biduni ilmu, ibada hiyo itakubaliwa vipi? Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Anayefanya amal ibada bila ilmu, ibada zake zinarudishwa, hazikubaliwi. Kwa sababu hutaki kusoma, na kusoma ni lazima. Kusoma ni lazima. Hii dini ni ya ilmu. Dini hii ni ya ilmu. Hufanyi jambo, hufanyi ibada, lazima uwe na ujuzi nalo. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu maulama katika Qur'ani katika aya nyingi sana. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Wanaomwogopa Allah katika waja wake ni maulama peke yake. Innama adatu hasr. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama peke yao. Kwa nini? Kwa sababu wanamwogopa huku wanajua. Kwa sababu wanafanya ibada huku wanaijua ibada ile. Kwa hiyo lazima kusoma. Lazima kusoma kwa ajili ya kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Islamu, hii ni changamoto kwa Waislamu wengi. Wale wasiotaka kusoma wanaofanya ibada peke yake. Ibada hazifanyiki bila kusoma. Lazima tuwaambie ni ukweli. Ibada hazifanyiki wala hazitakubaliwa kama hujui. Kwa ndugu zangu, na ilmu haina mwisho. Ilmu haina mwisho. Wewe unasoma tu. Na kila siku sisi tunasoma. Kila siku tunasoma, na kila tukisoma tunaona jambo jipya walilolielezea maulama. Kila siku. Je, wewe usiotaka kusoma waje kuswali tu? Utasoma vipi? Utajua vipi? Na sio kwamba mtu akishakuwa mtu mzima ana ndevu nyekundu kama zangu basi kusoma. Nani kasema hivyo? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakati wengine wamesilimu wana miaka 50, wengine wana miaka 70 ndio wasilimu, wakaanza kusoma mpaka wakawa maulama. Wamesoma na utu uzima. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim mpaka wakasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa wewe na sahabi nani bora? Kwa ndugu zangu Waislamu, tusomeni. Sisi watu wazima tusomeni. Kusoma kwetu ni hizi durusi zinazowekwa misikitini, ni hii mihadharat inayoletwa. Hawa mashekhe wanaokuja na kutoa mihadharat na kutoa maelekezo na nasaha, ndiyo kusoma kwetu sisi watu wazima. Ama hawa watoto, naam, huenda madrasa. Sisi hatuna time, kama ndivyo, hatuna time ya kwenda madrasa. Sawa, hamna time. Je, hii time ya ibada msikitini, ya kusoma msikitini, pia huna time? Tunakwenda kusikiliza habari ambazo hata hazitusaidii chochote. Hatuna umuhimu nazo habari zile. Rais wa sijui wa Russia amekwenda kuzuru sijui Pakistani. Hawe umefaidika nini? Nipe faida moja uliofaidika wewe kwamba umesikia rais wa Russia anaitwa nini, sijui Putin, sijui nini, yaitwaje, Poda, sijui amekwenda kuzuru Marekani. Hawe umepata faida gani? Umeacha darsa hapa ya kujua ibada yako, umekwenda kujua hivyo. Alafu utakwenda kuulizwa huko. Utakwenda kuulizwa huko. Utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, je, ulisikia zile habari? Putin yule, si Putin alikwenda kuzuru? Nani atakuuliza hivyo? Lakini ibada zako umezifanya sawa sawa? Kwa ndugu zangu Waislamu, sitaki kuharibu nasaha za ndugu yetu Abul Fadhil. Ni nasaha thamina, ni nasaha ghalia. Kwa kweli hata mimi nilikuwa nikitetemeka. Manake nasaha zikitolewa mara kwa mara, wewe zikikuingia unaona, do, hii imenipata. Hii ni mimi. Hii amenikusudia mimi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni nasaha thamina, ni nasaha ghalia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe ndugu yetu Abul Fadhil kila la kheri kutokana na nasaha hizi alizotupa, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie umri wake yeye na familia yake, na ampe umri mrefu kwa ajili ya taa, pia amzidishie katika ilmu, pamoja na kwamba kazi kubwa anaoifanya kule Tanzania, ndugu yetu ana kazi kubwa, ana juhudi kubwa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe na amjalie haya yote anayoyafanya, fi mizani hasanatihi yawma la dhilla illa dhillu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.